Radyo Tiyatrosu. Perde Arkası. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Hasan Dinç. Yavrum, güzel kızım benim. Söyle bakayım. Gelirken sana ne alayım ha? Bebek al babacığım. Hani kutu içinde var ya, işte onlardan. Olur güzelim. Hem de bir değil, iki tane alacağım sana. Canım babacığım benim. Figen, ben gidiyorum. Hadi eyvallah. Güle güle Hasan. Birbirini böyle seven baba kız görmedim ayol. Evet, varsa yoksa kızı Ceyda abla. Öyle üzülüyorum ki devamlı kızıma iyi bak, ona iyi davran, üvey annelik yapma diye tembihte bulunup duruyor. Görüyorsun beni Ceyda abla, bir gün olsun Burcu'ya üvey annelik yaptın mı Allah aşkına? Tövbe, öz annesi olsan bu kadar güzel bakamazsın Burcu'ya. Ama Hasan'ın bütün dünyası kızı. Halbuki ben de hamileyim. 4 ay sonra onun çocuğunu doğuracağım. Ama sanki onun umurunda bile değil bu. Anlaşılan Burcu'yu kıskanıyorsun sen, ha? Öyle değil mi? Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım, kıskanıyorum tabii. Burcu yüzünden ben de doğacak çocuğum da ikinci planda kaldık. Bizi de kızı Burcu'yu sevdiği gibi sevse ya. Ona gösterdiği ihtimamı bize de gösterse ya. Bak duydum işte, gelirken ne alayım diye kızına soruyor. Bana bir şey sormuyor. Sanki bu evde ben yaşamıyorum. Dul ve çocukla erkekle evlenmek zor iştir kızım, zor. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım Ceyda abla. Öyle mutsuzum ki. Şeytan kalk şu kızı. Kötü şeyler düşünme. Biliyorum kocanın ilk karısından olan kızı sana göre saadetine engel oluyor, öyle değil mi? Hem de nasıl Ceyda abla, hem de nasıl. Burcu olmasa kocam bütün sevgisini, ilgisini bana verecek. Doğacak çocuğumla daha çok ilgilenecekti. Ama sen de gördün işte. Varsa yoksa kızı Burcu. Anneciğim. Ne var, ne istiyorsun? Biliyor musun, babam bana bebek alacak. Hem de 2 tane ya. Aman altın. Yaşasın, babam bebek getirecek bana. Görüyor musun Ceyda abla? Bacak kadar kız bana nispet yapıyor. Gel de kudurma, gel de sinirlenme. Haklısın Figen. Bu kız senin saadetine engel oluyor. Buna ben de inandım. Şeytan sal sokağa diyor. Bir taksi çarpsın ya da kaybolsun. Bak aklıma ne geldi Figen. İstersen tabii. Sana yardımcı olabilirim. Yani senin mutlu olman bakımından. Söyle Ceyda abla. Hasan'ın beni sevmesi için ne gerekirse yaparım. Çünkü ben beyimi çok seviyorum Ceyda abla. Biliyorum. Zaten ben de bunun için sana yardım etmek istiyorum. Diyelim ki kızın doğuncaya kadar Burcu kaybolsa, Hasan ve polis arayıp onu bulamasa. Nerede o günler? Kocan kızının kaybına zaman alışır, sonra da bütün sevgi ve ilgisini senle doğacak çocuğuna verir. Doğru söylüyorsun. Keşke öyle bir şey olsa. Benim tanıdığım birisi var. İstersen bu işi ona yaptırabiliriz. Ne dersin? Ne? Nasıl yani? Anlayamadım. Benim tanıdığım bir kadın var. Bu işleri iyi becerir. Eğer istersen onunla konuşuruz, cebine para koyarız. Kocan uzun yola çıktığı gün gelir kızını alır götürür. İyi ama nereye? Canım orasını merak etme. Götürür bir yere bırakır. Daha sen doğum yapıncaya kadar. Sen tekrar Burcu'yu geri istediğin zaman da getirir ve verir sana. Sen de böylelikle kocanla aranızda kimse olmadığı için mutlu olursun. Yani o dediğin kadın Burcu'yu gelip alacak, bilemediğimiz bir yerlere götürüp saklayacak, biz tekrar getir dediğimizde de getirecek, öyle mi? Evet. İyi ama sonra Hasan'a ne derim? Kızını deli gibi seviyor o. Sokakta oynarken kayboldu dersin. Gazeteleri okumuyor musun? Her gün kaç tane çocuk böyle kayboluyor. Doğru. Ama bilmem ki. Kararını ver Figen. Yoksa bu kıskançlık seni mum gibi eritiyor. Maazallah bir gün kötü hastalığa bile yakalanabilirsin. Doğru söylüyorsun Ceyda abla. Bu evlilik böyle yürümez. Kocamın sevgisini başkalarıyla paylaşarak yaşayamam ben. O zaman tamam mı? O tanıdığım kadına söyleyeyim mi? Burcu'yu kaçırtalım mı onu? Olur. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Ama Burcu'yu emin bir yere götürmek şartıyla. Merak etme sen. Kocan uzun yola ne zaman çıkıyor? Yarın değil, öbür gün. Tamam o zaman. Burcu'yu kaçıracak olanlar öbür gün öğleye doğru gelirler. ve bir bahaneyle kızı alıp giderler, tamam mı? Sen de kocan eve geldiğinde Burcu'nun kapı önünde oynarken kaybolduğunu söylersin. Peki Ceyda abla. Ay çok korkuyorum Leyla. Eğer bir yakalanırsak tekrar hapishaneye atarlar bizi. Aptal aptal konuşma. Neden yakalanalım ki? Çocuk kaçırmak ağır suçtur Leyla. Ömür boyu hapiste yatarım. Kızım biz çocuğu gangsterler gibi kaçırmıyoruz ki. Annesinin arzusu üzerine kaçırıyoruz. Biz yakalanırsak annesi de yakalanır. İyi de bu anne nasıl bir anne ki çocuğunu bize kaçırtıyor? Ceyda Hanım'ın söylediğine göre üvey çocuğuymuş kaçıracağımız. Kocası çocuğu daha fazla sevdiği için karısı da onu bize kaçırtıyor. Anlayacağın ortada kıskançlık var Arzu. Kıskançlık insana her şeyi yaptırır. Doğru. Ben de eski nişanlımı kıskançlık yüzünden yaralamamış mıydım? Bu yüzden 2 yılda hapiste yatmıştım. Kıskançlık insana her şeyi yaptırıyor. Hem sonra bize ne? Biz alacağımız paraya bakarız kızım. Bavulum hazır mı Figen? Hazır Hasan, her şeyini koydum. Ne zaman döneceksin? Bilmiyorum, kamyonda yük çok fazla. Önce Ankara, oradan Adana. Bir iki gün sonra dönerim herhalde. Beni de götürsene babacığım. Yavrum benim. Elimde olsa götürmez miydim? Ama kamyonda günlerce yolculuk yapamazsın. Ama ben seni çok özlüyorum babacığım. Ben de seni çok özlüyorum bir tanem. İnan evden çıkınca aklım hep sende kalıyor. Ama biliyorsun, ekmek paramız bu iş. Gelirken bana ne getireceksin babacığım? Sen ne istersen onu getireceğim. Yeter ki sen iste. Hep kızının istediklerini getiriyorsun Hasan. Bu evde bir tek o yaşamıyor. Ben de yaşıyorum. Hem de 2 canlı. Biraz da bana sor ne istediğimi. Hadi bacak kadar çocuğumu kıskanıyorsun. Tamam tamam. İkinize de lokum getiririm gelirken. Hadi bakalım. Şimdi öpün beni. Önce ben öpeceğim. Öp bakalım. Sen öpmüyor musun? Kazasız belasız git gel. Yollara dikkat et. Merak etme. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Vallahi heyecandan elim ayağım titriyor Leyla. Bu işi hiç sevmedim ben. Korkma, tereyağından kıl çeker gibi olacak bu iş. Çocuğu elinden tutup Hatay'a götürür gibi götüreceğiz. Kaç para alacağız bu iş için? 100 milyon. Yarısı senin, yarısı benim. Fena para mı? Hasta annenin bakımı için paraya ihtiyacım var diyordu. Zaten bu işe de o yüzden bulaştım ya. İlaçlar öyle pahalı ki. Ha, dur bakayım. Tamam şu ev işte. Ceyda abla da yanındaki evde oturuyor. Hı hı. Kıskançlık yüzünden kızını para vererek kaçırtan bu anne kimmiş pek merak ettim doğrusu. Sen de amma duygusalsın be kızım. Bizim işte duyguların yeri yoktur Arzu. Önemli olan kazanacağımız paradır, para. Kimsiniz? Ha, siz Figen Hanım mısınız? Evet, ya siz? Biz çocuk için gelmiştik. Ceyda Hanım sizinle konuşmuş. Aa, öyle mi? Kapı önünde durmayın, birileri görebilir. İçeri girin çabuk. Çocuk nerede? İçeride hazır. Fazla oyalanmayalım, hemen alıp götürelim. Olur. Nereye götüreceksiniz onu? Merak etmeyin, emin bir yere götüreceğiz. Ne zaman haber verirseniz geri getiririz size. Aman başına bir iş gelmez değil mi? Gelmez gelmez, ilk defa yapmıyoruz bu işi, merak etmeyin. Yani Burcu'yu bırakacağınız yer belli değil mi? Onu sokağa atmayacaksınız. Olur mu öyle şey? Geçici olarak kaçıracağız. Siz istediğiniz zaman da tekrar getireceğiz. Tamam, çağırayım çocuğu. Burcu, buraya gel yavrum. Efendim anneciğim. Bak, bu teyzeler seni Hatay'a götürmeye gelmişler. Hatay'a mı? Evet, hadi gel gidelim. Ben atlı karıncaya binmek istiyorum, babam götürür diye. Tamam, biz de atlı karıncaya bindiririz seni. Hadi canım, gel. Sen de geliyor musun anneciğim? Benim işim var. Bu teyzeler götürecekler seni, tamam mı? Olur. Aferin sana. Ha, yolda ağlamak bağırmak yok, tamam mı? Teyzeler ne derse onu yapacaksın, olur mu? Peki. Aferin sana. Gel seni bir öpeyim. Götürebilirsiniz, tamam. Önce parayı görelim. Ceyda Hanım'a 100 milyon alırız demiştim. Evet ama hepsini tamamlayamadım. Ancak yarısını bulabildim. 50 milyonu. Peki ya geri kalanı? Bu iş tehlikeli. Yakalanırsak ömür boyu hapiste yatarız. 100 milyondan aşağı olmaz demiştim Ceyda'ya. Şimdi bu 50 milyonu alın. Öbür yarısını da 15 gün sonra veririm. Kocamın şüphelenmesini istemiyorum. Bir ara çarşıya çıkıp bilezik bozduracağım. Peki ama unutmayın, 15 gün sonra gelip kalan 50 milyonu isteyeceğim sizden. Hadi Arzu, tut Burcu'yu elinden. Burcu gel tatlım, gidiyoruz. Peki teyze. Ah, oldu bu iş. Kocamla arama kara kedi gibi giren Burcu yok artık. Bundan sonra saadet dolu günler bizi bekliyor artık. İyi ama Burcu'nun kaybolduğunu Hasan'ın tepkisi ne olacak? Ya döverse ya bıçaklarsa beni. Kızını delicesine sever çünkü. Aman ne yaparsa yapsın, umurumda bile değil. Burcu'nun yokluğuna ister istemez alışacak. Nasıl olsa birkaç ay sonra doğuracağım. Hem de onun çocuğunu. Yeni bebekle avunur artık. Karıncaya binmek istiyorum. Tamam tatlım, oraya götürüyoruz seni. Dondurma da istiyorum. Kapa çeneni yumurcak. Ne çok şey istiyorsun sen öyle. Tamam güzelim, dondurma da alırız. Hey taksi. Taksi. Hadi Arzu, binelim hemen. Çocuğun elini bırakma. Hani atlı karıncaya binecek. Tamam hayatım, oraya gidiyoruz, hadi gel. Ne tarafa gidiyoruz hanımlar? Atlı karıncaya gidiyoruz değil mi? Kadıköy'e gideceğiz şoför bey. Olur. Nereye gidiyoruz teyze? Sıktı bu çocuğun soruları. Sus bakayım. Seni atlı karıncaya bindirmeye götürüyoruz hayatım. Orada yalnız atlı karınca mı var teyze? Olur mu? Neler var neler. Atlı karınca var, salıncak var, dönme dolap var, her şey var. Leyla. Efendim? Çocuğu nereye bırakacağız? Merak etme, ben halledeceğim o işi. Bari iyi bir kimsenin yanına bıraksak. Yazık. Zavallı o kadar da güzel ve masum ki. Yine mi duygusallığım tuttu? Sen merak etme, çocuğu ne yapacağımı biliyorum ben. Çocuğu nereye götüreceksin Leyla? Sen o işi bana bırak. Şoför bey, müsait bir yerde durur musunuz? Tabii. Sen burada in ve doğru evine git. İyi ama sen çocukla... Hadi dedim, çocuk işini ben hallederim. Peki. Ne tarafa gideceğiz hanımefendi? Bostancı'ya. Peki. Atlı karıncaya gitmeyecek miyiz teyze? Gitmez olur muyuz? Gideceğiz tabii. Ne zaman gideceğiz? Şimdi. Şimdi oraya gidiyoruz işte. Susadın mı yavrum? Susadım teyzeciğim. Şoför bey, arabanıza içecek su yoktur değil mi? Yok be ablacığım. Hay Allah, çocuk susadı da. Şurada bir market var. Önünde durabilir misiniz biraz? Çocuğa bir şişe su alayım. Olur. Yalnız acele edin. Trafik burada fazla durdurmaz. Tamam tamam, şimdi alır gelirim. Nereye gidiyorsun teyzeciğim? Şuradan sana su alıp geleceğim yavrum. Aman oyalanmayın hanımefendi. Hay hepsi. Trafik polisi düdük çalıyor. Ceza yazmazsa iyi. Çocuk da tam zamanında susadı yani. Yandık, buraya geliyor valla. Şimdi anlatabilirsen anlat artık derdi. Nerede kaldı bu kadın da 2 dakikada gelirim demişti. Burada durmanın yasak olduğunu bilmiyor musun kardeşim? Deminden beri düdük çalıp ikaz ediyorum seni. Tamam da memur bey. Ceza yazınca da kızıyorsunuz. Hadi hadi çek git, durma burada. Gidemem abi. 1-2 dakika idare et ne olursun. Neden? Arka koltukta oturan çocuğun annesi şu markete su almaya gitti. Şimdi gelir. 2 dakika izin ver ne olursun. Allah Allah, caddenin ortasında su almak için durulur muymuş? Çocuk işte abi, şimdi gelin. Peki peki, 5 dakika izin sen. Ya çocuk. Çocuk nerede kaldı senin bu annen? 2 dakika dedi, 10 dakika oldu, hala gelmedi. O benim annem değil ki. Değil mi? Peki kim? Bilmem, teyze işte. Hayda, ne yapacağız peki? Saatlerce burada mı bekleyeceğiz ya? İnip bir bakayım şu kadına nerede kaldı. Sen sakın buradan bir yere ayrılma, olur mu? Olur. Sakın kadının başına bir iş gelmesin. Hangi markete girmişti? Şuna. Arkadaş bakar mısın? Az önce buraya su almak için bir kadın girmişti. Siyah saçlı, uzun boylu. Hala burada mı? İçerisi kadın dolu kardeşim, görmüyor musun? Koskocaman market. Giren çıkanı tespit etmek kolay mı? Neden sordun? Ben taksi şoförüyüm. Arabama müşteri olarak girmişti. Çocuğu da arabada hala. Su almak için girmişti marketinize. Bakıyorum ama gördüğüm kadarıyla aradığım kadın içeride yok. Sakın çocuğu senin başına bırakmak için numara yapmasın o kadın. Olur mu olur ha? Hiç aklıma gelmemişti. Neyse hadi eyvallah. Güle güle. Marketçinin dediği gibi, ister misin çocuğu başıma bıraksın bu kadın? İşte o zaman yandım demektir. Ağlıyor musun sen? Neden ağlıyorsun bakayım? Annemi istiyorum ben. Anneme götürün beni, onu özledim. İyi ama annen nerede senin? Evde. Peki evin nerede biliyor musun? Bilmiyorum. Annemi istiyorum işte. Dur ya, sus, ağlama. Dur, zaten kafam iyice allak bullak oldu. Daha fazla beklemenin anlamı yok. Belli ki kadın her kimse çocuğu arabama bırakıp kaçtı. Hey güzel kız, adın ne senin bakayım? Burcu. Burcu ha? Peki annenin adı ne Burcu? Bilmem, annem işte. Peki ya babanın adı, onu biliyor musun? Biliyorum, babam o. Tamam anladık, baban da, yani adı ne babanın, adı? Babamın adı babam. Anlaşıldı, bu zavallı hiçbir şey bilmiyor. Ne yapacağız seni peki? Tamam kardeşim, hadi devam et, durma, geçişi engelliyorsun. Tamam abi, tamam, gidiyorum. Terbiyesiz kadın, parmak kadar çocuk. Bu yavrunun ne günahı var ki arabama bıraktı? İyi de ben ne yapacağım şimdi? Bu çocukla taksicilik yapamam, sokağa atamam. Aldık mı başımıza derdi. Karakol, tamam, karakola götürüp oraya bırakırım ben de. Önce beni atlı karıncaya mı götürüyorsun? Ne atlı karıncası? Bu da nereden çıktı şimdi? Ben atlı karıncaya binmek istiyorum. O teyzeler beni atlı karıncaya bindireceklerdi. Kimdi o teyzeler, biliyor musun? Bilmiyorum. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun be kızım. Karakola geldik işte. İyi ama ya başım derde girerse? Öyle ya, bakalım polisler anlattıklarıma inanacaklar mı? Hadi inandılar diyelim. İşin yoksa uğraş dur. Zabıt tutacaklar, oradan oraya sevk edecekler. Derken sabıkalıların resimlerine bakmak için ta karşıya Gayrettepe'ye gideceksin. Artık uğraş babam uğraş. Yok boşver oğlum Cahit. Sen ekmek parası peşinde koşan adamın tekisin. Karakol senin neyin? En iyisi bu kızcağızı bizim eve götüreyim. Daha sonra ne yapacağımıza karı koca karar veririz. Beni artık karıncalara götürecek misin amca? Daha sonra. Önce bizim fakirhaneye gideceğiz kızım. Cahit, bu çocuk da kim? Oh canım, gel bakayım kucağıma. Sorma hanım, kadının biri arabamda bıraktı, sonra da çekip gitti. Aa, hangi vicdansız bırakmış bu yavruyu? Adın ne senin yavrum? Burcu. Maşallah, adın da senin gibi güzelmiş. İyi ama neden evimize getirdin çocuğu? Önce karakola götürecektim ama sonradan vazgeçtim. Aklıma başka götürecek bir yer gelmediği için buraya getirdim hanım. İyi yaptın. Buncacık çocuğu başka nereye bırakabilirdin ki? Karnın aç mı yavrum? Sana yiyecek bir şeyler vereyim mi? Olur, yerim teyze. Aferin sana. Gel şöyle otur şuraya da sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Ne vicdansız analar varmış. Parmak kadar çocuk taksiye bırakılır mıymış? Thank you. Hasan abi, yola çıktığımızdan beri ağzından tek kelime çıkmadı ya. Hasta mısın yoksa? Yok be Mustafa, ben her zaman böyleyim. Ne zaman evden ayrılsam İçimi bir hüzün kaçır. Kızım, Burcu'mu özledim de. İyi de İstanbul'dan ayrılalı kaç saat oldu Hasan abi ya? Hasretin saatle, zamanla ilgisi yoktur. Kızımı her şeyin ötesinde severim. Zaten o yalnız kalmasın, telef olmasın diye ilk karım ölür ölmez evlenmek zorunda kaldı. Peki yenge, şimdiki hanımı yani üvey annelik yapmıyor mu kızın? Sıkı mı? Hele bir yapsın. Gel, üç yıldan fazladır evliyiz. Ama kızıma öz anne gibi davranıyor. O zaman mesele yok mu Hasan abi? Gözün arkada değilmiş. Daha ne özlüyorsun ki kızını? Evlat be Mustafa. Özlememek elde mi? Hem evlat hem de rahmetlik ilk karımın yadigarı var. Bu ses de. Ne? Abi motor teklemeye başladı galiba. Allah. Dur bakalım. Sağa yanaşıp duralım da bir bakalım. İnşallah önemli bir arıza yoktur kamyon. İnşallah abi. Gel benimle. Tamam abi. Abi motor niye teklemiş ya? Bakıyorum işte. Tuh be, bir bu eksikti. Ne oldu abi? Daha ne olsun, parça kırılmış. Gördün mü başımıza geleni bu dağ başında şimdi? Yolda kaldık işte. Ne yapacağız abi? İstanbul'a gidip ya kırık parçaya kaynak yaptıracağız ya da yenisini alıp takacağız. Abi istersen parça için ben gideyim ha İstanbul'a. Yok, sen kamyonda kal, ben giderim. Akşama kadar dönerim. Ha bak, sen sakın kamyonun başından ayrılma. Üstü mal dolu biliyorsun. Merak etme abi, ayrılmam. Çocuk ne yaptı? Karnını doyurdu mu Hadiye? Tam zamanında getirmişsin bey. Çocuğun karnı çok açmış. Zavallı, önüne ne koyduysam yedi. Ne de güzel çocuk değil mi hanım? Ya tam şirinlik muskası dedikleri cinsten. Bu çocuğu bırakan o canavar annenin kim olduğunu öyle merak ediyorum ki. Burcu gideli 4 saat oldu. Acaba o kadınlar çocuğu nereye, kimin evine götürdüler? Acaba böyle davranmakla doğru mu ettim? Ne yapayım yani? Kabahat benim mi? Hasan da kızını o kadar sevmeseydi. Varsa yoksa kızı Burcu. Adamın gözü başka kimseyi görmüyor ki. Madem kızını o kadar seviyordu, evlenmeseydi benimle canım. Alo? Alo, Figen, ben Hasan. Hasan mı? Buyur bey, nereden arıyorsun? Anadolu'da mısın yoksa? Sana bir sürprizim var hanım, buradayım, İstanbul'dayım. Ne? Sahi mi? İstanbul'da mısın? Evet, kamyon yolda arıza yaptı, parçayı alıp tamirciye geldim. Burcu'yu çok özledim. Eğer işim çabuk biterse 5 dakikalığına eve uğrayacağım. Eve mi? Aman Allah'ım. Ne dedin, duyamadım. Tabii gelebilirsin yani. Burcu nasıl, iyi mi? Oradaysa ver de biraz konuşayım kızım. Burcu dedin değil mi? Tabii yani olmaz. Burcu şey yapıyor. Ne yapıyor? Şey yapıyor, uyuyor. Evet uyuyor şu anda. Ya onun için konuşamazsın. Öyle mi? Fark etmez. Nasıl olsa geleceğim. Geldiğim zaman görürüm kızım. Tabii o zaman görürsün Burcu'yu. Neyse şu anda tamircinin telefonundan arıyorum seni. Fazla meşgul etmeyeyim. Evde görüşürüz. Hoşça kalın. Aman Allah'ım. Hasan eve gelecek, buraya gelecek. Gelip de kızını göremeyince keser beni, kıtır kıtır keser. Ya Rabbi, ne yaptım ben? Şimdi ne derim ben Hasan'a? Kızın kayboldu deyince dövmez mi, öldürmez mi beni? Yandım, mahvoldum, bittim ben. Ceyda abla, Ceyda abla, aç şu kapıyı. Figen, nedir bu halin, ne oldu? İçeri gireyim anlatırım. Gel. Sorma Ceyda abla, sorma, neler geldi başıma. Ne oldu, sakinleş de anlat bakayım. Az önce Hasan aradı. Arabası yolda arıza yapmış. Parça almak için İstanbul'a gelmiş. Ne? Kızını özlemiş, birazdan eve geleceğini söyledi. İyi, yandım ben Ceyda abla, yandım. Mahvoldum, öldüm, bittim. Eğer Hasan eve gelip de Burcu'yu göremezse öldürür, keser beni. Ay, dur, dur Figen dur. Kahretme hemen. Dur da düşünelim. Elbet bir çaresini bulacağız bu işe. Ne çaresi bulacağız ki Ceyda abla? Biliyorsun Hasan kızına çok düşkündür. Bak aklıma ne geldi. Sen şimdi hemen evden ayrıl. Git buradan. Ne? Gideyim mi? Ama az önce eve geliyorum diye telefon etti diyorum sana Ceyda abla. Olmaz, evden ayrılamam. Sonra daha kötü olur benim için. Boş ver, sen beni dinle. Evden ayrıl ve bir yerlere git. Kocan eve gelince seni bulamaz. Peki bunun bana ne faydası dokunacak? Dinle. Giderken de evde masanın üzerine bir not bırakırsın. Nota Burcu'nun düşüp dizini yardığını ve hastaneye pansuman yapmaya götürdüğünü yazarsın. Ayrıca korkacak bir şey olmadığını da yazarsın. İyi ama o zaman daha fazla merak etmez mi? Kızına çok düşkündür diyorum sana. Olsun, bekler bekler, sonra da mecburen gider. Arabası yolda arıza yaptı dememiş miydin? Böylece kocan Anadolu'dan geri dönünceye kadar zaman kazanmış olursun. Doğru, bu aklıma gelmemişti. Sağ ol Ceyda abla. Hemen şimdi eve gidip o notu yazayım, sonra da çekip gideyim. Seni bekleyemediğim için kusura bakma. Burcu oynarken dizini yardı. Onu hastaneye götürüyor. Ay, telefonmuş, ödüm koptu. Açsam mı acaba? Ya Hasan'sa? Şimdi geliyorum derse? Ne olursa olsun açacağım. Alo. Figen, ben Hasan. Evet. Sana geleceğim demiştim ama gelemiyorum. İşim fazlasıyla uzadı. Çabuk biter sanmıştım. Aa, ne iyi. Yani gelemiyor musun? Hayır. Bir an önce kamyonun yanına dönmek zorundayım. Ne yapalım? Hayırlısı olsun bey. Burcu oradaysa telefona ver de bir sesini duyayım kızımın. Çok özledim. Burnumda tütüyor vallahi. Bir dakika. Burcu! Burcu gel bak, baban telefonda. Seninle konuşmak istiyor kızım. Alo Hasan. Hı? Gelmiyor Burcu. Gelmiyor mu? Neden? Çocuk işte. Odada bebekleriyle oynuyor. Artık eve dönünce hasret giderirsiniz. Öyle olsun bakalım. Benim yerime kızımı sen öpersin artık. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Şimdilik büyük bir tehlikeyi atlattım. İyi ama ya eve döndüğünde ne olacak? Mutlaka kızılca kıyamet kopacak. Keşke hiç girmeseydim bu işe. Ne şirin, ne güzel çocuk değil mi bey? Şirin olmasına şirin de ne yapacağız buna hanım? Analı babalı çocuk devamlı evimizde tutamayız ki. Tutamayız tabii. Kim bilir anası babası şu anda onu nasıl ağlayarak arıyordur. Bak aklıma ne geldi Hadiye. Hani senin şu yurt müdürü olan halanın oğlu vardı. Şevket mi? İşte o. Nasıl olsa akrabamız. Bu konuda bize bir akıl verir. Hemen gidip onunla bir konuşayım. Bu cici kız da kim Cahit? Ah canım, pek de şirinmiş. Senin adın ne bakayım ha? Burcu. Bildiğim kadarıyla senin çocuğun yok Cahit. Peki kim bu kız? Hiç sorma Şevket abi. Tanımadığım iki kadın bu yavruyu arabamda bırakıp kaçtı. Çocuk da başımda kaldı. Çaresiz alıp eve götürdüm. Ne yapacağımızı düşünürken birden aklıma sen geliverdin. Mutlaka bize bir yol gösterirsin dedim. Allah Allah, çok ilginç. Peki çocuğu bırakan kadınlardan biri annesi miydi? Sanmıyorum Şevket abi. Çocuk her ikisine de teyze diyordu. O zaman resmen bu çocuğu kaçırmış o kadınlar. İyi ama kaçırıp da neden senin arabana bıraktılar? Bunu anlayamadım. Önce karakola götüreyim dedim. Sonra bürokrasiyi biliyorsun. Yemiyeci adamız. Git gel yemiyeden de olurum diye gitmekten caydım. Sen bu işleri bilirsin. Beni karakola bulaştırmadan bu işi nasıl çözeriz? Karakol işi kolay da çocuğu ne yapacağız Cahit? Sen istersen burada yurtta kalabilir abi. Biliyorsun, burası kimsesiz çocuklar yurdu. Sokakta bulunan her çocuğu bu yurda alamam. Ancak bulunan çocuk karakola teslim edilirse o zaman alabiliriz çocuğu. Ayrıca bu çocuğun anası babası da vardır. Bu yüzden uzun süre burada barındıramam. Yine de akrabamsın. Senin hatırın için bir geceliğine alırım. Ama bana kalırsa yapılacak en iyi şey durumu polise bildirmek. Eğer ana baba çocuklarının kaybolduğunu karakola bildirmişlerse hiç olmazsa polisler çocuğu ailesine teslim ederler. Doğru söylüyorsun Şevket abi. Bunu düşünememiştim. Neyse, çocuk bu gece burada kalsın. Vakit hayli geç oldu. Ben yarın durumu polise bildiririm. Sen gidebilirsin. Peki abi. Gidiyor musun amca? Gidiyorum ama yarın yine geleceğim, tamam mı? Beni burada bırakma. Beni de götür amca. Annemi babamı istiyorum ben. Tabii sen bu gece burada kal, yarın annene babana götürürüz seni, olmaz mı yavrum? Hay Allah. Anlaşılan sevmiş seni yavrucak. Neyse sen git, ağlar ağlar birazdan susar. Şimdi ben onu öbür çocukların yanına götürürüm. Onlarla oyuna daldığımız seni de her şeyi de unutur. Saatlerdir ağlıyorsun be kızım. Madem ağlayacaktın, neden verdin Burcu'yu o kadınlara? Sen ver dedim, ben de verdim Ceyda abla. Ne yani şimdi de kabahatli ben mi oldum? Aşk olsun Figen. Ayol evime gelip de kocandan dertlenen sen değil miydin? Kızından başkasını gözü görmüyor, onu kıskanıyorum diyen sen değil miydin ha? Ben de acıdım, sana yardım edeyim dedim. Şimdi suçlu mu oldum yani? Sana suçlusun demedim Ceyda abla. Bütün gece uyumadım, gözümü bile kırpmadım. Yanlış iş yaptım, yanlış. Kendi saadetim uğruna küçücük bir kızı tehlikeye attım. Düşünme artık, olan oldu. Paranın diğer yarısını almaya geldiklerinde Burcu'yu getirmelerini isteyeceğim o kadınlardan. Vazgeçtim bu işten. Kocamın gönlüne kızını kaçırtarak giremem ben. Delirdin mi sen Leyla? Nasıl olur da küçük kızı bindiğimiz takside bırakıp da kaçarsın? Öyle gerekti, ne varmış yani? Ne demek ne varmış? Ya kadın kızımı geri getirin derse? O zaman ne yapacağız? Ne söyleyeceğiz kadına ha? Dedim ya, boş ver, bir yalan bulurum. Hem kadın sorsa bile sen cevap verme. Takside bıraktığımızı ağzından kaçırırsan işte o zaman başımız tam derde girer. Başımızın derde girdiği yetmiyormuş gibi paramızın geri kalanını da alamayız. İyi etmedin Leyla. Kızı takside bırakmakla vicdansızlık ettin. Kadınla anlaşmamız kızını belli bir yere bırakacak, istediği zamanda bulunmuş gibi geri getirecektik. Yeter be. Madem bu kadar yufka yürekliydin, bu kadar duygusaldın, neden girdin o zaman bu işe? Neden girdiğimi gayet iyi biliyorsun. Hastaneme ilaç parası yetiştirebilmek için. Bir de iş bulamadığım için. Sabıkalı insana bu memlekette kimse güvenip de iş vermiyor çünkü. İşte bak, kendi ağzınla söylüyorsun. Namusunla iş bulamadığına göre çaresiz bu tür işler yapacaksın kızım. Hem fena mı yani? Taş atıp da kolun mu yoruldu? Minnacık bir kızı üvey annesinin elinden alıp götürdük. Karşılığında da 100 milyon lira para. Yarısı senin, yarısı benim. Bak, yaptığımız işin iyi bir iş olduğunu savunmuyorum sana. Demek istediğim, anlaşmalara uymuyorsun. Kadın kızı bize verirken bir zaman sonra tekrar geri isteyeceğini söylemişti. Biz de bunu kabul etmiştik. Şimdi o kadın bizi polise şikayet etse ne yaparız söyle. Ne polise ne de başka bir yere şikayet edemez, korkma. Nedenmiş o? Bizim kadar kendisi de suçlu da ondan. Kendi mutluluğu için kıskandığı üvey yavrusunu kaçırtan ana. Pıh, biz kirliyiz de sanki o çok mu temiz? Hadi boş ver, takma kafana. Bir iki gün sonra gider, paranın geri kalan kısmını da alır, bir güzel yeriz. Baba, babacığım kurtar beni, boğuluyorum. Seni ağlıyorum. Kurtar beni babacığım. Annem beni kötü kadınlara verdi. Korkuyorum. Yardım et bana. Yardım et. Yardım et. Burcu. Kızım. Kızım. Bu yavrum. Hasan abi. Hasan abi uyan ya. Ne oluyor ya Hasan abi? Neler oluyor? Aman yarabbi. Ter içinde kalmışım. Neden uyandırdın beni Mustafa? Ya abi, ne bileyim, böyle rüyanda bağırıyordun. Yavrum, kızım, Burcu diyordun falan, bir şeyler anlat. Bağırıyordum değil mi? Ne? Rüyamda kızımı gördüm Mustafa. Karanlık bir kuyuya düşmüştü. Allah korusun abi. Güzel yavrum. Kollarını uzatmış bağırıyordu bana. Kurtar beni babacığım diyordu. Sakın kızımın başına bir şey gelmesin. Yok canım, öyle şey olur mu? Gördüğün rüyayı hemen kötüye yorma Hasan abi. Sen ne dersen de bu rüya hayra alamet değil Mustafa. Kızım tehlikede. Hissediyorum bunu. Abi neden telefon açıp da sormuyorsun ha? Kızını o kadar merak ediyorsan aç yengeye bir telefon sor kızına. Doğru. Bak bu aklıma gelmemişti. Ver şu telefonu bana. Al abi. Saat kaç? Sabahın 7'si abi. İyi. Uyanmışlardır. Telefon edebilirim. Alo. Figen. Ben Hasan. Uyandırdın mı yoksa? Yok, uyanmıştım. Hayrola Hasan? Özledim sizi de. Burcu ne yapıyor, iyi mi? İyi. Hasta falan değil ya. Çok özledim onu. Burnumda buram buram tütüyor. Hayır, hasta falan değil, gayet iyi. Ne yapıyor? Ver de bir sesini işiteyim kızımın. Uyuyor. Evet, şu anda uyuyor. Uyuyor mu? Hayret. O hep erken kalkardı. Dün çok oynadı, yorgun düştü. Kalkamadı daha. Peki. Uyanınca yanaklarından öp kızımın. Tamam mı? Onu çok özlediğimi söyle. Olur, söylerim. Sen ne zaman geliyorsun? Kamyona mal yüklenecek. Yüklensin, öğleden sonra yola çıkacağız. Ne zaman İstanbul'da olursun? Allah kısmet ederse yarın akşam evde olurum. Gelirken size lokum getireceğim. Burcu'ya söylersin. Baban lokum getirecek dersin. Lokumu çok sever kızım. Olur, söylerim. Hadi şimdilik hoşça kal. Hasan abi nasıl? Kızın iyi miymiş bari? Çok şükür iyiymiş. Hanım öyle söylüyor. Bir de sesini duyabilseydim. Demek bu çocuğu o şoförün arabasına bırakıp kaçmışlar ha? Evet komiserim. Bırakanlar kadınmış. İki kişiymişler. Şoför Cahit akrabam olur. Çocuğu bana getirip teslim etti. Evet. Söyle bakalım kızım, adın ne senin? Söylememiştim. Aha, ne kadar ayıp. Bak benim adım Metin. Seninki ne bakayım? Burcu. Aferin sana Burcu. Annemi istiyorum ben. Babamı da özledim. Korkma. Hem anneni hem de babanı bulacağız yavrum. Peki seni o taksiye bindiren, sonra da bırakıp kaçan o iki kadını tanıyor musun? O teyzeleri mi? Evet. Kimdi o teyzeler bakayım? Bilmem. Teyzelerdi işte. Peki o iki teyze seni nereden aldı? Evden. Evden mi? Hı. Yani sen evdeydin. Hı. Ve o iki kadın gelip seni evden alıp taksiye mi bindirdi? Evet. Peki o sırada annen evde yok muydu Burcu? Evdeydi. Ne? Annen evde miydi? Dur bakayım. Yani o iki kadın sizin eve gelip de seni götürdüğünde annen de evde miydi? Evet. Allah Allah, çok garip. Duyuyor musun Şevket Bey? Burcu'nun söylediğine göre o iki kadın kızı zorla kaçırmamış. Annesi vermiş kızı onlara. Ama böyle bir şey nasıl olur komiser bey? Bence çocuk ne söylediğinin farkında bile değil. Olabilir ama yine de söyledikleri ilginç. Sonra hangi anne durup dururken yavrusunu tanımadığı kişilere vererek evden kaçırtır? Bu işte bana garip gelen bir nokta var Şevket Bey. Eğer o kadınlar Burcu'yu sokakta bulmuş olsalardı, kaçırıp sonra da takside bırakmazdı. Genellikle çocuk kaçıranlar ya çocuğu olmayan insanlara satarlar ya da dilendirirler, çalıştırırlar filan. Ama hem kaçırıp da hem takside bırakmazlar. Doğru. Bu işte bir bit yeniği var ya, bakalım sonunda ne çıkacak. İşte durum bundan ibaret komiser bey. Ne yapacağız şimdi? Telsizle durumu bütün karakollara bildireceğim. Eğer Burcu'nun anne ya da babası kızının kayıp ya da kaçırıldığı yolunda bir şikayette bulunmuşsa mesele yok. 1-2 saate kadar Burcu anne ve babasına kavuşur. Ama kızın kayboluşuyla ilgili bir şikayette bulunmamışlarsa o zaman bizim yapabileceğimiz fazla bir şey yok demektir. Evet ama Burcu'nun ailesi mutlaka çocuğun kayboluşunu karakola bildirmişlerdir komiserim. Hangi aile çocuğu kaybolur da polise bildirmez söyler misiniz? Mutlaka karakolların birinde bir başvuru vardır. Çocuk kaçırılalı 2 gün olmuş. Size bir şey soracağım Şevket Bey. Siz yurt müdürü olduğunuza göre yasaları daha iyi bilirsiniz. Buyurun sorun komiserim. Diyelim ki çocuğun ailesini bulamadık. O takdirde bir aile, daha doğrusu ben bu çocuğu evlatlık olarak alabilir miyim acaba? Tabii ama bunun için yerine getirilmesi gerekli bazı şartlar var. Şartları söyleyeyim mi? Yok yok, gerek yok. Ben sadece sormuştum. Evet, olay bu işte. Eğer başka soracak bir şeyiniz yoksa Burcu'yu alıp yurda götüreyim. Annesi ya da babası ortaya çıkıncaya kadar yurtta bakacağız ona. Tabii tabii. Ben size gelişmelerle ilgili bilgi vereceğim Şevket Bey. İyi günler. Burcu, gel kızım, gidiyoruz. Nereye? Atlı karıncaların. Bir dakika. Babanın ne iş yaptığını biliyor musun Burcu? Evet, babamın kocaman bir kamyonu var. Ne? Kamyonu var mı dedin? Evet. Hayrola komiserim, birden renginiz sarardı. Bir şey mi oldu? Şey, birden aklıma bir şey geldi de... Hasan, abim olur. O da kamyon şoförü. Onun da kızının adı Burcu. Birden aklıma o geldi de... Allah aşkına Metin, böyle oturmuş kara kara düşüneceğinin neden abine telefon edip de gerçeği öğrenmiyorsun? Hiç olmazsa için rahat ederdi. Abimle dargın olduğumu biliyorsun hanım. Evlendiğinden beri kendisiyle bir kere olsun görüşmedik. Şimdi durup dururken nasıl ararım kendisini? Bence seninki Seyfan. Her Burcu adını taşıyan kız çocuğu senin abinin çocuğu değil ya canım. Koskoca şehir, kim bilir kaç bin çocuğun adı Burcu. Olabilir ama ilginç geldi bana Güzin. Sonra o kızın babası da kamyon şoförüymüş. Biliyorsun abim de kamyoncu. O zaman aç telefon öğren. Böylece içinde rahat etmiş olur. Doğru söylüyorsun Güzin. Telefon açmaktan başka çare yok. Eğer karşıma abim çıkarsa hiçbir şey olmamış gibi hal hatır sorarım, olur biter. Keşke abinle konuşsan da bu dargınlık bitse Metin. Et de tırnak birbirinden ayrılır mı hiç? Darılma sebebiniz de sebep olsa bari. Neymiş, yengen ölünce abin neden hemencecik evlenmiş? Evlenir tabii. Burcu o zaman bir yaşındaydı. Kim bakacak o yaştaki bir kız çocuğuna? Haklısın Güzin. Bu yüzden 4 yıldan beri görmüyoruz birbirimizi. Belki sesimizi duyarsak bu soğuklukta kalkar aradan. Telefona ister abin ister yengen figen çıksın, sakın çocuk evde mi diye sorma. Zaten yok, üvey ana, alınır kadın. Merak etme, öyle sorar mıyım hiç? Alo. Evet buyurun. Hasan Bey arıyordum, evde mi? Yok, seferde. Kim aramıştı? Figen Hanım siz misiniz? Evet, siz kimsiniz? Ben de komiser Metin, Hasan'ın abisi. Yüz yüze gelmedik sizinle ama herhalde adımı duymuşsunuzdur. Evet duydum. Ne istemiştiniz? Abimle görüşmek istemiştim. Eve ne zaman döner acaba? 1-2 saat sonra döner herhalde. Burcu ne yapıyor, iyi mi, büyüdü mü? İyi, büyüyor işte. Yeğenimi çok özledim. Yakındaysa telefona verin de sesini bir duyayım. Şu anda uyuyor, veremem. Neyse, uyanınca benim yerime gözlerinden öpün. Abime de selamlar. Güle güle. Ne oldu, Burcu evde miymiş? Uyuyormuş, öyle söyledi. Ne dersin Güzin? Ne diyeyim, uyuyor dediyse uyuyordur tabii. Polis milleti değil misiniz? En yakınınızdan bile şüphe edersiniz. Güzin. Efendim. Şayet o çocuğun, yani Burcu'nun ailesi ortaya çıkmazsa, yani kimse sahiplenmezse diyorum. Olur ya mesela. Evlatlık almamızı mı istiyorsun? Evet, tabii sen de istersen. Öyle güzel, öyle şirin, öyle cimcime bir şey ki görsen sen de bayılırsın ona. Neden olmasın? Madem çocuğumuz olmuyor. Allah Allah. Onca yıldan sonra komiser Metin abisini arıyor. Benim bildiğim dargındı bunlar. Neden aradı acaba? Sakın Burcu ile ilgili bir haber almasın bu komiser. Boşuna aramazdı. Bir de özledim sesini duyayım diyor. Yalan söylüyor. Özleyen insan evimize gelirdi. Yok, bu işte mutlaka bir iş var. Sakın Burcu'yu bulup da karakola götürmesinler. İnşallah öyledir. Sorarlarsa ben de kaybolmuştu derim. Yine daldın be Hasan abi. Kızını mı düşünüyorsun yoksa? Onu düşünüyorum ya. Burnunda tütüyor yavrumuz. Anası doğumdan sonra ölmüştü. Yavrum öz anasını tanıyamadı. Peki şimdiki hanımının üvey olduğunu bilmiyor mu Burcu? Yok, bilmiyor. Bilmesine de gerek yok. Allah razı olsun, Figen hiçbir zaman ona üvey annelik yapmadı. O zaman gece gündüz kızını düşünmene gerek yok ki be Hasan abi. Bak, yeni hanımın üvey annelik yapmıyor diyorsun. Daha ne istiyorsun? Burcu emin ellerde işte. Elimde değil be Mustafa. Herkes çocuğunu çok sever. Ama ben bir başka seviyorum çocuğu. Belki de anasından yadigar diye böyle üstüne düşüyorum. Doğru abi, haklısın. Bazen onun bir kuyuya düştüğünü ya da bir araba kazasına kurban gittiğini tahayyül ediyorum da, o zaman delirecek gibi oluyorum Mustafa. Maazallah. Kızıma bir şey olursa inan yaşayamam ben. Delirir, akıl hastanelerine düşerim. Şevket abi. Evet Cahit. Dün gece hanımla oturup uzun uzun düşündük de, şu çocuğu, Burcu'yu yani, burada yurtta bırakmaya gönlümüz razı gelmedi. Ailesi buluncaya kadar bizim evde kalsın dedik. Sen ne dersin? Burcu'yu bize götürebilir miyim? Kusura bakma Cahit. Yakın akrabamsın ama mevzuat buna izin vermiyor. Karakola bildirmeseydik belki olurdu ama artık olaya polis el koydu. Çaresiz Burcu'nun anne ya da babası bulununcaya kadar bizim yurtta bakacağız ona. Yapma be Şevket abi. İnan çok sevmiştik biz o çocuğu. Öyle cana yakın, sevimli ki. İnan bütün gece gözümüze uyku girmedi. Dedim ya, iş karakola bildirilseydi bir... bir dakika. Alo. Evet, benim. Kim? Ha, komiserim siz misiniz? Buyurun. Evet. Evet. Ne diyorsunuz? Allah Allah. Çok garip. Tabii çocuk burada. Olur. Ailesini bulursanız buradan alabilir. Kim? Kızı bulan şoför mü? Şansınız varmış, yanımda. Size mi gelsin? Hayrola? Ha, anladım, tabii. Şimdi gönderirim. İyi günler. Karakoldan aradılar. Ne oldu? Beni mi arıyor polisler Şevket abi? Evet. Olayla ilgili ifadeni alıp emniyet müdürlüğündeki sabıkaların resimlerini göstereceklermiş sana. Ola ki Burcu'yu takside bırakıp kaçan o iki kadını tanıyabilirmişsin. Akşama kadar 1000 kişiyi taşıyorum Şevket abi. Nereden tanıyacağım o kadınları? Ama polise gider ifademi veririm. İşin ilginç tarafı ne biliyor musun Cahit? Şu ana kadar İstanbul'daki hiçbir karakola çocuğum kayboldu diye bir başvuru yapılmamış. Aklım almıyor. Bu 3. gün. Bu ne biçim ailedir? Bu ne biçim ana babadır? Çocukları kayboluyor da polise gidip kayboldu diye şikayette bulunmuyor. Hayret vallahi. Yazık. Şimdi kim bilir çocuk kaç gün buralarda kalacak? Ne kaç günü? Belki de haftalarca, aylarca. Eğer anası babası çıkmazsa 18 yaşına kadar kalacak bu kimsesizler yurdunda. İşte döndük dolaştık. Allah'ın izniyle kazasız belasız İstanbul'umuza geri geldik Mustafa. Geldik ya Hasan abi. Biliyor musun, annem bu gece rahat bir uyku uyur artık. Ne zaman yola çıksak gözüne uyku girmez kadıncağızın. Analık işte. Ben kızımı özlüyorum dediğimde kızıyordun bana. Hele sen de bir evlen, baba ol, seni de göreceğim. Neyse, yarın görüşürüz Hasan abi. Hadi eyvallah. Ha, kızını benim için öpe. Olur, öperim. Öyle özledim ki yavrumu. Hasreti delirtiyor beni. Ya Rabbi, sen kızımı kazaya belaya karşı koru. Ne olursun. Hey taksi. Scott. kızım, yavrum, Burcu'ma kavuşacak. Onu öyle özledim ki, sıcaklığı, gülüşünü, babacığım diyen o güzelim sesi. Elimde değil, öyle seviyorum ki kızım. Bir babanın evladını böyle büyük bir muhabbetle sevmesi belki pek doğru değil ama. Ne yapayım işte. Yarabbim, sen kızımı bütün kötülüklere karşı koru. Gerekiyorsa benim ömrümü kısalt, onun ömrünü kat. Ya Rabbim, ne yapacağım ben? Hasan bugün geleceğini söylemişti. Acaba eve gelip de kızını bulamazsa ne yapar? Döver, öldürür beni. Burcu'nun kayboluşunu ona nasıl açıklarım? Söyleyeceğim yalanlara inanır mı acaba? Zihin, kapı çalıyor. Kim o? Benim, ben. Hasan. Aç kapıyı Figen. Figen. Ben Hasan. Kapıyı aç. Geliyorum bey. Geliyorum. Hoş geldin. Figen. Ne oldu, niye ağlıyorsun? İçeri gir de anlatayım. Bilsen neler oldu bey. Ne oldu, niye ağlıyorsun, anlatsana. Burcu bey, Burcu. Burcu yok, ordularda yok. Nasıl yok? Sen ne söylediğinin farkında mısın be? Söyle. Söyle, Burcu'm kızım nerede, söyle diyorum sana. Bırak şu ağlamayı da anlat ne oldu kızıma. Nerede yavrum, ne oldu ona? Hadi elimden bir kaza çıkmadan konuş be kadın. Bilmiyorum bey. Bir ara kapıya çıkmıştı. O sırada ben mutfakta bulaşık yıkıyordum. Hemen peşinden koştum ama yoktu. Bütün sokağı her tarafı aradım ama bulamadım. Burcu kayboldu bey, kayboldu. Allah kahretmesin seni. Sana söylemiştim. Kızıma dikkat et, sokağa bırakma. Başına bir hal gelir demiştim. Neden dediklerimden dışarı çıktın ha? Konuş. Nerede? Nerede yavrum? Bilmiyorum bey. Bilsem söylemez miyim? Ben yeteri kadar dertlenmişim. Bir de sen gelme üzerime. Allah'ım, Allah'ım. Ne olur Burcu'nun başına bir hal gelmeden bulmamıza yardımcı ol ya Rabbim. Yavrum, kızım. Bana bak. Bana bak Figen. Eğer yalan söylüyorsan, eğer kandırıyorsan bil ki kemiklerini kırarım senin. Bıçakla dilim dilim doğrarım seni. Yemin ederim bey, bilmiyorum ne olduğunu. Kapının önünde oynarken kayboldu. İnanmıyorum sana kadın. Yola çıktığım gün kırılan kamyonumun parçasını almak için İstanbul'a geldiğimde telefon açtığımda Burcu'yu telefona ver dediğimde uyuyor demiştin. En son dün şehir dışından aradığında yine kızımı telefona istediğimde gelmiyor, bebekleriyle oynuyor demiştin. Kandırmıştın beni değil mi ha? O zaman da kızım yoktu. Kayıptı öyle değil mi? Söyle. Söyle kızım ne zaman kayboldu ha? Dün. Dün sabah. Sen aradığında üzülmeyesin diye oyun oynuyor demiştim. O zaman kaybolmuştu Burcu. Peki sen ne iş yapıyordun da el kadar çocuğu sokağa saldın ha? Ayrıca çocuk kapının önünde oynarken nasıl kaybolurmuş? Sen o sırada ne yapıyordun söyle? Bulaşık yıkıyordum dedim ya. Bulaşığında sen de yerin dibine batın. Kızına göz kulak olmasın ha. Vurma bey, benim bir günahım yok. Namussuz kadın. Üvey analık yaparsın ha. Acaba öz kızın olsaydı sokağa salar mıydın yavrumu? Kızımı ne kadar sevdiğimi, onun üzerine ne kadar titrediğimi biliyordum. Buna rağmen dikkat etmedim. Alo. Alo. Alo. Alo abi, sen misin? Ben Metin. Sen ha? Ne? Aman adımı söylemeden konuş abi. Ne var, ne istiyorsun benden? Sakin ol abi. Burcu evde yok değil mi? Evet yok. Sen nereden biliyorsun peki? Korkma. Burcu şu anda yanımda, heyecanlanma. Ne? Ciddi misin? Doğru mu söylüyorsun? Evet abi, ama önce seninle yüz yüze görüşmemiz lazım. Bir bahaneyle evden çık ve hemen bana gel. Sakın Figen yengeme bana geleceğini söyleme, tamam mı? Tamam tamam. Zırlayıp durma be. Asabımı bozuyorsun. Ben gidiyorum. Nereye? Nereye olacak? Sokak sokak dolaşıp kızımı aramaya. Yavrum. Kızım. Baba. Burcum. Bir tanem benim. Babacığım, seni çok özledim. Yavrum, bir tanem benim. Allah'ım, sana şükürler olsun ki bana kızımı sağ salim gösterdin. Abi, lütfen sakinleş artık abi. Görüyorsun işte, kızın sağ salim karşında. Neler oluyor Metin? Bana her şeyi anlat kardeşim. Burcu'yu nerede buldunuz? Kim kaçırmış, nasıl olmuş? Her şeyi anlatacağım sana. Abi, şu anda elimde delil yok ama Burcu evden dışarı gönderen veya bilerek birilerine veren kişi sanırım hanımın Figen. Ne? Bu doğru mu Metin? Yani yavrumuzu, kızımı evden uzaklaştıran karım mı? Kesin değil ama öyle. Vay rezil vay. Eve gidince onun leşini sermezsen bana da... Sakın abi, sakın. Sakın kanunsuz bir hareket etme. Eğer Burcu'yu onun kaçırttığına dair bir delil ya da bir şahit bulacak olursam... zaten kanun ona hak ettiği cezayı verecekti. İyi de benim yerimde sen olsaydın ne yapardın Metin? Koynumda beslediğin yılanı yaşatır mıydın? Saçmalama abi. Keskin sirke küpüne zarar verir. Diyelim ki karını öldürdün, sonra hapse girersin. Peki ya şu masum yavruya, canından çok sevdiğin kızına kim bakar ha? Haklısın. Peki ne yapmamı istiyorsun benden? Bu çirkin işin perde arkasını çözmeye çalışacağız. Figen bu yola neden başvurdu? Bu işte ona kimler yardım etti? İşte bunu öğrenmeye çalışacağız. Peki Burcu'nun benim kızım olduğunu nereden öğrendin? Seninle en son Burcu bir yaşındayken görüşmüştük. Sonra malum tatsızlıktan dolayı birbirimizle küsmüştük. Daha Burcu'yu ilk gördüğümde onun yeğenim olduğunu anlamıştım. Sen buna kan kanı çeker de diyebilirsin. Adı Burcu'ydu. Babası kamyon şoförüydü. Ama dün Burcu'ya bizim evdeki senin resimlerini gösterince... kız da bu benim babam deyince... işte o zaman Burcu'nun senin kızın olduğunu anladım. Peki benim ne yapmamı istiyorsun? Şimdi hiçbir şey olmamış gibi evine gideceksin. Burcu birkaç günlüğüne bizim evde kalacak. Güzin ona bakar. Zaten kendi çocuğu gibi sevmeye başlamıştı bile. Peki sonra? Ben bu arada senin evini gizlice gözetlemeye alacağım. Bakalım evine kimler girip çıkıyor. Ancak hakikati böyle öğrenebileceğiz. En önemlisi sen karına kötü davranma. Onun söylediklerine inanmış gibi davran ki planımız da istediği gibi yürüsün. Yani şimdi ben kızıma tam kavuşmuşken yine mi ayrılacağım? Bunu mesele yapma abi. Ayrıldığınız falan yok. Ayrıca Burcu Eminerler'de olacak. Yani benim amcasının evinde. Yılan kadın. El kadar çocuğu sokaklara atarken hiç mi vicdanı sızlamadı be? Figen! Figen! Figen neredesin? Allah Allah, evde yok galiba. Figen neredesin? Yok. Sakın kaçmış olmasın. Evet evet, mutlaka kaçmıştır. Demek ki kardeşim Metin haklıymış tahminlerinde. Kızımı sokağa attı, sonra da benim şerrimden korkup kaçtı. Ya ama nereye gidebilir ki? Buldum. Mutlaka babasının evine gitmiştir. Evet evet, oraya gitmiştir. Sanki peşinden gidemezmişim gibi. Anne, Figen size mi geldi? Burada mı? Sakin ol evladım. Neler olduğunu biliyorum. Figen her şeyi anlattı. Burcu kaybolmuş. Sen de galiba ona bağırıp çağırmışsın. Peki kendisi nerede? Sizde mi? Bizdeydi ama birden rahatsızlandı. Kayınpederin hastaneye kaldırdı. Hastaneye mi? Niye? Nesi var ki? Biliyorsun hamile ya. Hem senin korkundan... hem de üzüntüsünden olacak sancılandı. Hastaneye zor yetiştirdi kayınpederin. Bize her şeyi anlattı. Birileri aklına girip kandırmış galiba onu. Kandırmışlar mı? Bunu kendisi mi söyledi size? Evet. Nazar değmiş size oğlum, nazar. Mutluluğunuzu kıskananlar olmuş galiba. Ne diyeyim ki? Peki Figen'i hangi hastaneye götürdü kayınpederim? Ok Meydanı Sosyal Sigortalar Hastanesi'ne götürdü. Baba. Ha Hasan. Figen nasıl baba? Arkamdaki odada oğlum. Tam zamanında getirmişim hastaneye. Doktor iyi olduğunu söyledi. Uyuyor şimdi. Peki ya karnındaki bebek? Düşük falan olmadı ya. Allah'a şükür düşük yok. Hasan, Figen her şeyi anlattı bize. Bir cahillik yapmış. Seni çok sevdiği için, kıskandığı için yapmış bunu. Ama birileri aklına girip kandırmış onu oğlum. Öyleymiş baba. Annem de söyledi. Ama karımı kimler kandırmışsa, bu işi kimlerin aklına uyup da yapmışsa, ayrıca kızımı kimler kaçırıp da insafsızca bir taksi içine bırakmışlarsa, hepsinden hesabını soracağım bunun. Peki ya torunumdan, Burcu'dan haber var mı? Burcu bulundu baba. Sahi mi? Figen kendine gelsin, çok sevinecek bu habere. İçeri girip bakabilir miyim? Belki kendisine gelmiştir. Bak istersen. Figen. Hasan, sen misin? Benim. Nasıl? Daha iyisin ya. Çok çok üzgünüm Hasan. Ne olur affet beni. Korkma. Burcu bulundu. Hem de sağ salim. Üzülme artık. Sahi mi? Ağlama canım. Ağlama karışım. Baban her şeyi anlattı bana. Bu işi beni çok sevdiğin için yaptığını söyledi. Ama birileri senin aklına girmiş. Seni kandırmış, öyle mi? Hı? Evet, aklıma girdiler bey. Ben seni çok seviyordum. Hem de kıskanıyordum. Sen bütün sevgini, ilgini hep Burcu'ya veriyordun. Benim maksadım sadece, bana öyle söylediler. Burcu'yu bir zaman için kaçırt, kocan o zaman yalnız seninle ilgilenir dediler. Kim? Kimler? Bu aklı sana kim verdi Figen? Ceyda abla. Yanımızdaki evde oturan komşumuz. Ceyda mı? Ha. Şu dul kadın mı? Evet. Benim dert ortağımdı o. Sana olan sevgimi, duygularımı ona anlatırdım. Bu aklı da o vermişti bana. Merak etme, tanıdığım birileri var. İşi para karşılığı yapıyor. Burcu'yu ver, onlara götürsünler. Birkaç ay saklarlar. Bu arada kocan da kızının kayboluşuna alıştığında bütün ilgisini ve sevgisini sana verir. Daha sonra Burcu'yu götürenlerden kızı geri istersin. Onlar da getirir. Sen de kocana kızı bulup getirmişler dersin. Olur biter demişti. Seni koca bebek. Nasıl oldu da böyle bir şeye inandın Figen'e? Hangi koca kaybettiği kızının acısını unutur da sevgisini karısına verir ha? Böyle aptalca bir şey nasıl oldu da alet oldu? Ne bileyim, oldum işte. Kızma bana ama bütün kabahatim seni sevmekti Hasan. Demek bu rezil kaçırma işini planlayan Ceyda Hanım da. İyi ama ben o kadının sana bu aklı senin hayrın için verdiğini hiç sanmıyorum Figen. Anlamadım. Böyle bir aklı insan ancak düşmanına verir. Neyse, hakikati Ceyda Hanım yakalandığı zaman öğreneceğiz. Adınız, soyadınız? Ceyda Demir. Komşunuz Figen Hanım'ın küçük kızı Burcu'yu iki kadın kiralayarak siz kaçırtmışsınız. Neden yaptınız bunu? Yalan. Benim bir ilgim yok bu işlerle. Ben kendi halinde bir ev kadınıyım. Bakın bayan, inkara sapmayın. Figen Hanım her şeyi anlattı bize. Ayrıca Burcu'yu kaçıranlardan birisini daha bulduk. Adı Arzu. Vicdanı rahatsız olduğu için karakolumuza kadar gelerek her şeyi anlattı bize. Bu yüzden inkara sapmadan her şeyi açık açık anlatın. Seviyordum onu. O yüzden böyle yaptım. Ne? Seviyor muydunuz? Kimi? Hasan'ı. Figen'in kocasını. Ne? Bir karısı öldüğünde ben duldum. Ta o zamandan beri gözüm vardı Hasan'da. Ama o benim kendisiyle ilgilendiğimi anlamadı bile. Gitti Figen olacak o aptal kadını buldu. Ne var ki Hasan'a olan sevgim eksileceğini artıyordu. Figen de derdini bana açınca bir taşla iki kuş vurayım dedim. Yani Figen'i kandırarak, Burcu'yu kaçırtarak, onu kocasının gözünden düşürerek, boşatıp sonra da göz koyduğunuz Hasan'la evlenecektiniz, öyle mi? Evet, niyetim öyleydi. Şaşılacak bir şey. Her ikiniz de bu çirkin iğrenç oyunda masum bir çocuğu kullanarak karşılığında güya bir adamın gönlüne girecektiniz ha. Yazık, yazık. Yerin dibine batsın böyle sevgi. Anne, anneciğim. Burcu, yavrum bir tanem benim. Güzelim, tatlım. Seni tekrar görmek ne güzel bir şey. Seni çok özledim anneciğim. Seni de çok özledim. Babamı da çok özledim. Hadi kesin şu ağlamayı, yoksa beni de ağlatacaksınız ya. Hasan. Buyur hanım. Beni affedebilecek misin Hasan? Affettim beni. Biz bir aileyiz hanım. Tarih sevda uğruna her türlü çılgınlığı yapmış insanlarla doludur. Ama şunu unutma. Ne seni kızımdan daha az, ne de kızımdan daha çok seviyorum Figen. Sizler benim ailemsiniz. Yüreğimsiniz. Mutluluğumsunuz benim. Allah ikinizin de yokluğunu göstermesin bana. İkimizin mi? Peki ya üçüncüsü? 2 ay sonra doğacak olan Burcu'nun kardeşini unutuyor musun? Perde Arkası adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.